εσύ βαρτί μαμότ. Ω απατώτα και να τσόλτω. Dan lagu tong armano isi han dia sangko tamamku asaku pasirmu serma. Batang isalong kigamot asal para duwe mo gargo tamangku isangkan ni gagaba. Anti kira kona lagu musang kot bukan gara siap toa gara lagu da ika mulahu ika kaya amas gara musam pe pake ika kaya adi bebe ni ara ama ika kaya amas gara musam pe pake ika kaya adi bebe ni ara ama ika kaya amas gara musam pe pake ika kaya ati bebe ni ara ama ika kaya emas gerem sampai pake ika kaya ati bebe ni ara ama ika kaya.